Jeszcze momencik, tutaj widzę, że ktoś jeszcze dojechał, także poczekajmy, niech tutaj siostry zdejmą sobie płaszcze i wejdą do środka. Chwała Bogu, bracia i siostry. Chcemy Bogu oddawać chwałę, tak jak Słowo Boże poucza nas w duchu i w prawdzie. Apostoł Paweł w wielu swoich listach pozdrawia wierzących takim błogosławieństwem, swego rodzaju nawet modlitwą o tych, do których pisze. I list do Galacjan dodaje pewien zwrot do tego pozdrowienia, który nie pojawia się, przynajmniej nie pamiętam, żeby pojawiał się w innych miejscach. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, ostatni wiersz, apostoł Paweł kończy ten list mówiąc: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Tutaj właśnie to wyrażenie z duchem waszym. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia. Czyli tutaj jakby to stwierdzenie z waszym duchem. A więc to nasze doświadczenie Jego łaski ma charakter nie tylko duchowy, ponieważ wszelkie nasze dobro, jakiego doświadczamy, doczesne, materialne, fizyczne, jak najbardziej jest też wyrazem Jego łaski. I często właśnie apostoł Paweł mówi: łaska i pokój niech będzie z wami. Tutaj natomiast właśnie dodaje ten zwrot z duchem waszym. Czasami możemy fizycznie, psychicznie być w różnej kondycji i czasami jesteśmy pełni energii, zapału, radości, chęci, by śpiewać, by wielbić Boga, radować się w Nim, wyrażać to. Czasami nie jest tak. Czasami nie mamy zbyt chęci, żeby otworzyć usta. Czasami czujemy się jakoś przygnębieni, przygnieceni. Czasami fizycznie niedomagamy. Natomiast to duchowe doświadczenie łaski naszego Pana jest Bożym pragnieniem i Bożym darem w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, dla wszystkich, którzy w Nim pokładają swoją ufność. I to jest niezwykle ważne, byśmy prosili Boga, aby pomógł nam chodzić w tym coraz głębszym poleganiu nie na naszych właśnie emocjach, nie na naszym samopoczuciu naturalnym, które jest różne, ale żebyśmy umieli sięgać głębiej do naszego ducha, gdzie łaska, obecność, posilenie, radość, pokój, te wszystkie owoce zbawienia, te wszystkie owoce obecności Pana Jezusa mogą być doświadczalne i przeżywane. I wiem, że jest to zmaganie. Jest to zmaganie w moim życiu i jak rozmawiam z wieloma z was, wiem, że też nie jestem osamotniony w tym zmaganiu. Gdzieś życia właśnie w tej rzeczywistości prawdy, tego, co Bóg uczynił, tego, kim Bóg jest w naszym życiu i doświadczanie w coraz większej mierze, aby to było tą dominującą siłą naszego życia, dominującym doświadczeniem naszego życia. Wystarczy zmiana okoliczności, wystarczy właśnie jakaś zmiana w naszym ciele i już możemy tak łatwo gdzieś utracić poczucie pokoju, poczucie bezpieczeństwa, poczucie Bożej bliskości. Jak wiecie, ten list do Galacjan jest takim trudnym listem, w którym apostoł Paweł musiał wiele trudnych rzeczy powiedzieć Galacjanom i też czasami w takich niezbyt przyjemnych słowach. A jednak kończy ten list mówiąc: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Niech będzie z waszym duchem, bracia. W jakimkolwiek dzisiaj jesteśmy w stanie ciała, emocji, umysłu, niechaj naszą modlitwą na początku tego naszego zgromadzenia będzie to, żebyśmy doświadczali dzisiaj w tych naszych pieśniach, modlitwach, rozmowach, rozważaniach Bożego Słowa, doświadczali łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa w głębokości naszego ducha. Tak abyśmy, gdy zakończymy nasze zgromadzenie, mogli powiedzieć, że doświadczyliśmy społeczności z naszym Panem i jesteśmy pokrzepieni, posileni, wzmocnieni w duchu. Mam nadzieję, że też to się przełoży na nasze lepsze samopoczucie w ciele i lepsze samopoczucie w umyśle, ale od tego się musi zacząć. To tam jest źródło. Nasza społeczność z naszym Panem jest w duchu, jest duchową społecznością. Więc módlmy się, aby Bóg pomógł nam przeżywać Jego łaskę w głębokości naszego jestestwa, w duchu. Tam jest źródło naszego życia, tam jesteśmy tym, kim jesteśmy. Zachęcam, kochani bracia, siostry, do powstania i do modlitwy, aby Pan działał w sercach, w duchu każdego z nas, pociągając nas ku sobie, objawiając nam siebie, pokrzepiając nas, umacniając nas. Kochany Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że przychodzimy do Ciebie w oparciu o Twoją łaskę, nie w oparciu o nasze zasługi, nie w oparciu o nasze dokonania, nie polegając na tym, kim jesteśmy i czego dokonaliśmy, gdyż jest tutaj wiele dziur w tym, jest wiele w tym niedoskonałości, jest wiele braków, jest wiele potknięć, I gdybyśmy mieli stawać przed Tobą w oparciu o naszą dobroć, nasze dokonania, naszą sprawiedliwość, to jakże często czulibyśmy się niegodni, czulibyśmy się dalecy, czulibyśmy się niezdolni, by otworzyć nasze usta i nasze serca przed Tobą. Dziękujemy za łaskę, jaka jest nam dana w objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa. I modlimy się, by każdy z nas dzisiaj, jak tu jesteśmy i ci, którzy nie mogą być z nami, którzy tylko słuchają nas, abyśmy wszyscy doświadczali mocy i życia tej łaski w duchu. Panie, posil nas, pomóż nam otworzyć się dla Ciebie, pomóż nam oczyma wiary patrzeć w górę, na to, gdzie Ty jesteś, nasz Zbawiciel, nasz Orędownik, nasz Pan, nasz Król. Pomóż nam oczyma wiary patrzeć na Twój tron chwały i śpiewać te pieśni, wznosić modlitwy z uwielbieniem i doświadczeniem Ciebie, żeby to nie było tylko coś zewnętrznego, żeby to nie były tylko słowa, gesty, ale żebyśmy doświadczali tej żywej społeczności z Tobą w duchu. Tak bardzo potrzebujemy tego, Panie, byś coraz bardziej obficie władał naszym wnętrzem, aby z tego zjednoczenia z Tobą w duchu płynął Twój pokój, płynęła Twa radość, płynęło Twe życie. Prosimy, mów do nas, objawiaj się nam, dotykaj nas, uzdrawiaj nas, posilaj nas. Potrzebujemy Ciebie, Panie, jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Przychodzimy do Ciebie w oczekiwaniu, że i dzisiaj doświadczymy Ciebie w Twojej łasce. Nie zasługujemy na Twą dobroć, ale wiemy, że Twoja łaska jest świeża, nowa, niewyczerpana. Oczekujemy na działanie Twego Ducha w każdym z naszych serc. Amen. Przebaczenie, u Ciebie jest pocieszenie, u Ciebie jest uzdrowienie, u Ciebie jest pouczenie. Pomóż każdemu z nas, Ojcze, przychodzić do Ciebie, oddawać swoje życie Tobie w takich, we wszelkich sprawach, we wszelkich dziedzinach. Po prostu w praktyce to robić. Pomóż nam, proszę. Amen. Amen. Panie mój Boże Wszechmogący, chcę Ci dziękować, Panie, za to, że mogę być na tym miejscu. Oto jestem, Panie, przed tym tronem, jako tylko Panie. Chcę dzisiaj, Panie, uczyć się i poznawać Ciebie, bo jesteś wielki, potężny. Jesteś wybawieniem moim, Panie, i odkupieniem. Po to jestem, aby się uczyć, Panie, napełniać się Twoim słowem, Twoim mądrością, Twoim pokojem. Abym był, Panie, zbudowany, napomniany, pocieszony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Tak sobie wygodnie stańmy, żeby móc widzieć słowa pieśni i z całej mocy śpiewajmy Bogu na chwałę. Gitara jest? Gitara jest? Rano śpiewać chcę o miłości i mocy Twe. Rano śpiewać chcę o miłości i mocy Twe. Bo Ty jesteś mą twierdzą, ucieczką mą czas niedoli. Mocy ma Tobie śpiewać chcę, bo moją twierdzą jesteś i kochającym Ojcem, więc na zawsze będę śpiewać chwałę Ci. Bo moją twierdzą jesteś i kochającym Ojcem, więc na zawsze będę śpiewać chwałę Ci. Rano śpiewać chcę o miłości i mocy Twej. Rano śpiewać chcę o miłości i mocy Twej. Bo Ty jesteś mą twierdzą, ucieczką mą w czas niedoli. Mocy ma Tobie śpiewać chcę, bo moją twierdzą jesteś i kochającym Ojcem, więc na zawsze będę śpiewać chwałę Ci. Bo moją twierdzą jesteś i kochającym Ojcem, więc na zawsze będę śpiewać chwałę Ci. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Osiągną tam radość i szczyt. Zmartwionym i smutnym nie będzie nikt. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Osiągną tam radość i szczyt. Zmartwionym i smutnym nie będzie nikt. Ci, których odkupił Pan, z radosnym śpiewem wkroczą w niebo, a szczęście, co wiecznie trwa, wciąż będzie przy nich stać. Amen. Dziś rozrywa Bóg kajdany. Dziś rozrywa Bóg kajdany. Dziś rozrywa Bóg kajdany i swobodę daje nam. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. On fundamentem i nadzieją naszą jest. On nas wyzwala z więzów grzechu, śmierci, piekła. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. Dziś rozrywa Bóg kajdany, dziś rozrywa Bóg kajdany, dziś rozrywa Bóg kajdany i swobodę daje nam. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. On fundamentem i nadzieją naszą jest. On nas wyzwala z więzów grzechu, śmierci, piekła. My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć. Tak, Panie, dzięki Ci, że jesteś naszą nadzieją, naszym fundamentem i Ty wyzwalasz z więzów grzechu, z więzów śmierci, z więzów piekła. Panie, dzięki Ci, że jesteś wielkim wybawcą, wielkim wyzwolicielem. Do Ciebie się zbliżamy, Panie, jeśli w naszym życiu są jeszcze jakiekolwiek kajdany grzechu, śmierci, piekła. Rozerwij je, Panie. Daj nam tą chwalebną swobodę Twoich dzieci, aby grzech nad nami nie panował, ale abyśmy żyli w Twojej łasce, w Twojej mocy. Prosimy, wyzwalaj nas z wszelkich więzów, kochany Panie, abyśmy żyli w chwalebnej wolności, do której nas powołałeś przez Twoją łaskę, przez dzieło krzyża. Amen. Jezu, najpiękniejsze imię Twe. Jezu, gdy się modlę, słyszysz mnie. Jezu, gdy upadam, podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, chcę uwielbiać imię Twe. Jezu, Tyś ten sam, nie zmieniasz się. Jezu, strach usuwasz, zmywasz grzech. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, Tyś jest Królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć. Jezu, wznoszę głos, by sławić Cię. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. prosimy. Dążenie do doskonałości w Tobie, w Twojej miłości, w wierze w Ciebie, w każdym naszym potknięciu, wspieraj, podnosi i prostuj nasze ścieżki. Amen. Mój Ojcze Wszechmogący Jezu Chryste, tak pragnę stać przed Twoim tronem łaski i miłosierdzia w pokorze. Zawsze w pokorze i dziękować Tobie za to wszystko, co czynisz dla nas, za swoich dzieci, za swoich wrogów. Tak bardzo Ci dziękuję za Twoją łaskę, za Twoją miłość i miłosierdzie, za Twoje przebaczenie. Tak bardzo Ci dziękuję Ci też za ten czas, który mogłam tutaj spędzić i dziękować Tobie za te wszystkie piękne miasta, za to morze, gdzie mogłam być i Ciebie chwalić i uwielbiać. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość i miłosierdzie. Dziękuję Tobie również za to, że uwolniłeś mnie z wielu związań. I taka przyszła mi myśl, Boże, że być może jest coś, czego nie widzę, a co jeszcze mnie wiąże z tym światem, czy z czymś, co się Tobie nie podoba. Dlatego proszę o to światło, żebyś też uwolnił i to, co się Tobie nie podoba, abyś rozwiązał wszystko to we mnie, co Ciebie nie chwali. Proszę Cię, Boże, otwieram to moje serce, żebyś tam wszedł i po prostu zrobił wszystko to, żeby się Tobie podobać. Oddaję się Tobie i dziękuję Ci. Błogosław ten spór, tak gościnny i przyjazny wszystkich, którzy tutaj są na tym miejscu, i błogosław nasze rodziny, nasze dzieci, nasze wnuki, aby również poznali Ciebie i Twoją miłość i prawdziwego, żywego Jezusa. Dziękuję Ci z całego serca. Bądź uwielbiony, wywyższony, Boże Ojcze Wszechmogący, Jezu Chryste, na wieki. Amen. Amen. Panie, pragnę podziękować Tobie za to, że mogę tu być wśród tak wielu osób, które do Ciebie pragną wołać. Dziękuję za to, że mogę słyszeć te modlitwy znoszące się ku Tobie z taką wielką nadzieją, żeby doświadczać Twojej miłości. Dziękuję Tobie, że tutaj możemy razem wspólnie czytać Twoje Słowo i zbliżać się do Ciebie, że możemy doświadczać Twojej obecności. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś, za to, że stworzyłeś ten świat i nas, i za to, że możemy w darze Twoim mieć każdy dzień i doświadczać go. Dziękuję Ci, że z każdym problemem możemy zwracać się do Ciebie, że możemy polegać na Tobie, a nie na tym świecie, że możemy naprawdę mieć tą nadzieję na Twoje zbawienie i życie wieczne. Dziękuję Ci, Jezu, za to, co uczyniłeś. Dziękuję Ci z całego serca. Amen. Amen. Poprowadź nas, kochany Panie, w naszych rozmowach, abyśmy wypowiadali słowa, które będą inspirowane przez Twego Ducha ku naszemu zbudowaniu, ku lepszemu poznaniu Ciebie i siebie wzajemnie. Dopomóż nam w tych rozmowach. Pomóż nam otwierać przed sobą nasze serca, szczerze mówić o tym, co myślimy, co przeżywamy. Daj nam, Panie, doświadczać tej społeczności w duchu, jaka jest możliwa tylko dzięki Twojej łasce i dzięki temu, że napoiłeś nas wszystkich Twoim świętym duchem. Uczyniłeś z nas jedno ciało i chcemy, Panie, uczyć się coraz lepiej żyć jako ciało, nie jako odrębne jednostki, odrębne członki ciała, ale jako ci, którzy są wszczepieni w jedno ciało, członkowie jedni drugich, z Tobą, Panie, jako naszą głową, dopomóż nam. Amen. Usiądźmy, kochani. Jak brakuje krzesłem, to tam można wziąć z tamtego pomieszczenia, tam kilka było wyniesionych, także być może za dużo było wyniesionych. Także siadajmy sobie. Trzy. Słychać? Dobrze. Dla tych, którzy są pierwszy raz na takim spotkaniu naszym zborowym, to powiem tylko, o co chodzi, jak to wygląda. Zaczynamy generalnie od tego, o czym była mowa teraz akurat nie dwa tygodnie temu i w zeszłym tygodniu, ponieważ staramy się co drugi tydzień, ale tak się złożyło, że się nie udało. Dwa tygodnie temu czytaliśmy, rozważaliśmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, pierwsze 6 wierszy z tego 12 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o pewnym człowieku, który został zabrany do trzeciego nieba. I poruszyliśmy ten temat, znaczy ja poruszyłem, ale rozumiem, poruszyliśmy, bo wy też słuchaliście aktywnie, więc w tym sensie mówię my. Poruszyliśmy ten temat wizji, snów, objawień, jak Pismo Święte pokazuje nam na przestrzeni Starego i Nowego Testamentu doświadczenia wierzących. I z drugiej strony dotknęliśmy tylko tak delikatnie pewnych nadużyć, które są z tym związane. Zarówno w Starym Testamencie widzimy fałszywych proroków, widzimy ludzi, którzy powoływali się na jakieś wizje, powoływali się na sny, powoływali się na jakieś objawienia, ale one nie pochodziły od Boga. I dzisiaj również, i w Nowym Testamencie, no też widzimy to niebezpieczeństwo nadmiernego polegania na tym, zamiast opierania się na objawieniu słowa. Jakkolwiek nie chcemy tego odrzucić, nie chcemy teraz zanegować tego, ponieważ Pismo Święte mówi o tym, że to będzie naszym doświadczeniem. Więc chcemy tego doświadczać, ale chcemy, żeby to doświadczenie mieściło się w tych właśnie biblijnych ramach. W tym fragmencie widzieliśmy apostoł Paweł, mówiąc o tym swoim, czy kogoś, tutaj nie jesteśmy pewni, czy apostoł Paweł w trzeciej osobie mówi o sobie, czy mówi o kimś innym, ale mówiąc o tym doświadczeniu, mówi w bardzo taki, no, bardzo krótki sposób. Wręcz mówi, że słyszał tam rzeczy, których się nie godzi powtarzać. Nie godzi się mówić, co stoi w dużym kontraście do tych różnych objawień, które dzisiaj słyszymy ludzie mają, nieba, piekła, o których oni mają bardzo dużo do powiedzenia. Opisują w szczegółach, co widzieli, co przeżywali, więc no, porozmawiajmy o tym, jak to widzimy, jak to, czy docierają do nas takie... Czy mieliśmy może sami jakieś duchowe doświadczenia, o których nie wiem, ile chcemy powiedzieć, ale czy docierają do nas, czy spotykamy się z takimi ludźmi? Jakie są nasze, że tak powiem, doświadczenia w tej materii duchowych przeżyć, objawień i na ile widzimy sens mówienia o nich, na ile one były osobiste dla nas, a na ile one miały jakiś taki charakter, którym możemy się podzielić z innymi, czy to w formie świadectwa, czy to w formie jakiegoś pouczenia, czy to właśnie, no jak to jest z tymi właśnie wizjami, snami i tak dalej, bo z jednej strony, skoro jest o nich mowa, tak, i w Starym Testamencie szczególnie widzimy, one miały takie znaczenie szersze najczęściej. Tam, kiedy one się działy, to najczęściej miało to jakieś przełożenie na Boży zamysł, na Boży plan dotyczący Jego ludu, ochrony ich, poprowadzenia ich, jakiegoś przedstawienia im, co będzie dalej. Więc tam one miały taki charakter bardzo, powiem, proroczy i znaczący dla tych wydarzeń, o których te fragmenty Pisma mówią, które opisują te wydarzenia. W Nowym Testamencie widzę troszkę różnicę. Najczęściej są to jakieś osobiste doświadczenia, jak apostoł Paweł ma tam sen jakiegoś Macedończyka, który mówi, żeby poszli do niego. Czy tutaj ma jakieś objawienie nieba, on czy ktoś inny, o którym nie chce mówić. Przez 14 lat najwyraźniej nikomu nie wspominał o tym doświadczeniu. Mówi, 14 lat temu to miało miejsce, a tutaj tylko to wspomina i też żadnych szczegółów nie podaje, więc no, co jak tutaj wasze doświadczenia, przeżycia czy spotkania z ludźmi w tej materii. Co też mamy myśleć o tych, którzy opisują te doświadczenia publicznie, tak? Mamy właśnie na YouTubie różnych odwiedzających niebo, piekło, rozmawiających z aniołami, z Panem Jezusem. Co o tym myśleć? Czy coś myśleć, czy nic nie myśleć? No to powiedzcie, co wy myślicie. Będziemy podawali mikrofon, kto chętny, niech podniesie rękę i będziemy podawali jeden, drugi mikrofon, także śmiało. To ja opowiem, jak powstały czwartki. Ja bym nigdy nie odważyła się tego powiedzieć. Bliżej mikrofon, trzeba blisko mikrofon. Ale słuchałam świadectwa Radka, nie? I właśnie on opowiadał tam coś podobnego, nie? Ja lubię śpiewać i zawsze włączam sobie pieśni, nie? Pewnego dnia właśnie włączyłam uwielbienie takie, uwielbienie z modlitwą, nie? I w kuchni tak stałam przy komodzie i śpiewam akurat Alleluja, nie? Ja tego tekstu całkiem nie znałam, więc stałam nad tym telefonem i śpiewam razem z nim to Alleluja, Alleluja i cały czas Alleluja, nie? I nagle w mojej kuchni się zrobiło i w ogóle nie umiałam tego określić. I mówiłam gęsto, gęsto. Bo o objawieniach mieliśmy mówić, nie? Jakichś tam, nie? No, może ja plotę bez sensu, nie? Ale właśnie i takie ciepło, no obecność czyjaś, ja nie wiedziałam, jak to nazwać. Anioły, anioły ja mówiłam na to, nie? No, Danusia opowiadała, Danusia mówiła, że Pan był, nie? No. I po prostu dlatego te czwartki powstały, żeby, nie wiem, to, po prostu taka myśl przyszła mi do głowy, że mamy coś takiego zrobić, nie? No. To wszystko. Dziękujemy. Kto następny? Blisko mikrofon, trzeba blisko ust tak, mikrofon. Mam na imię trzymać. Ania i myślę, że mogłabym coś powiedzieć. Bliżej, bliżej. Mam na imię Ania i myślę, że mogłabym w temacie coś powiedzieć. I chciałabym tak powiedzieć to w pigułce, nie rozciągać tego, ponieważ przez 15 lat byłam w jodze, byłam nauczycielką jogi, byłam w Indiach, później w Polsce tutaj te wszystkie wiedzy, które zdobyłam, przekazywałam tutaj w Polsce i byłam bardzo otwarta właśnie na tą duchowość niebożą, na tego antychrysta i doświadczałam różnych rzeczy ponadnaturalnych, które jak się okazało były po prostu diabelskie. Były to diabelskie doświadczenia, cuda, po prostu Wszystko to było związane z tą złą duchowością. Ja w tym po prostu tkwiłam przez 15 lat. Miałam również w aśramach, gdzie też widziałam różne rzeczy, które były dokonywane jakby tym duchem diabelskim. No ale Pan Bóg się nade mną ulitował i po prostu wyciągnął mnie z tego wszystkiego, wyszarpał mnie. I kiedy oddałam moje życie Jezusowi Chrystusowi, bo już tylko to dla mnie była jedyna rada, żeby po prostu żyć, bo ja po prostu chciałam, żeby... Ja nawet nie wiedziałam, że muszę wołać do Boga, tylko ja chciałam po prostu żyć. No i na takim spotkaniu chrześcijańskim, gdzie pojechałam, gdzie mnie zawieziono, bo byłam w bardzo ciężkim stanie fizycznym, psychicznym i tak dalej, ja tylko, czy chcę pomocy? Ja powiedziałam, tak, ja chcę żyć. No i powiedzieli mi tak, no Jezus Chrystus jest droga, prawda, życie. No i ja powiedziałam, to dajcie mi tego Jezusa, bo ja chcę żyć. I tak zaczęła się moja droga. Ponieważ zakończyłam, musiałam też jakby uciekać przed sektą, która mnie, wyszłam z tej sekty, która tutaj była w Polsce, do której należałam również, no tak jakby miała guru w Polsce i w Indiach. I po prostu tak się złożyło, że załatwiłam prawie wszystkie swoje sprawy, wyjechałam za granicę i już taka nawrócona, ale jeszcze nie zupełnie oczyszczona z tego wszystkiego, co sobie nabrałam do mojego życia i bardzo za granicą, no nie miałam zboru, nie miałam po prostu społeczności, dopiero tą społeczność szukałam i bardzo prosiłam Boga, żeby po prostu uratował mnie z tego wszystkiego, bo ja nie wiedziałam, czy rzeczywiście już jestem uratowana. I Pan Jezus w swoim miłosierdziu pokazywał mi właśnie takie ponadnaturalne rzeczy, które przychodziły do mnie i to były osobiście do mnie kierowane te rzeczy z takim przekonaniem, że ja już jestem w rękach Boga. I takich doświadczeń miałam na początku naprawdę sporo. Nawet nie znałam jeszcze Biblii do końca. Dopiero czytałam, taka byłam zachęcana do czytania Ewangelii Jana, listów Jana i Izajasza. I w tym po prostu, tym się karmiłam. I no i zawsze, ponieważ jakby diabeł, antychryst pokazywał mi pewne rzeczy, no, które jakby świadczyły o tym, że on jest, to Pan Jezus w swoim miłosierdziu przez swojego ducha pokazywał mi rzeczy, które były ponad to. Tak jakbym miała zobaczyć, że Bóg jest ponad tym wszystkim i mam się wyrzec z tego wszystkiego, a tylko iść za Jezusem Chrystusem i za Jego drogą, prawdą i życiem i za tym duchowymi rzeczami, które były mi pokazane i ja zawsze prosiłam o potwierdzenie, żeby na przykład coś do mnie dotarło i to były myśli, to nie były słowa, to były myśli po modlitwach i ja wtedy prosiłam, żeby Bóg mi pokazywał to w piśmie i rzeczywiście było to pokazywane w piśmie albo ktoś do mnie jakiś list napisał albo do mnie zadzwonił, więc ja to miałam jakby potwierdzane, że rzeczywiście już jestem w Bożych rękach. Czasami dzieliłam się tymi objawieniami, które Pan Bóg do mnie jakby pokazywał, czy w przyrodzie, czy w duchu i ja czasami się z tym dzieliłam, bo myślałam, że wszyscy to mają. I w pewnym momencie zobaczyłam, że to nie ta droga, że ja powinnam to wszystko zatrzymać dla siebie, ewentualnie podzielić się z kimś, kto podobne rzeczy przeżywał, albo też, którego Pan Bóg wyciągał z okultyzmu, czy z New Age, czy z jakichś takich ciężkich historii. I na początku to było tak, że no chwaliłam się, nie? Że tu jednak Pan Bóg działa, to była taka, no to tak chwaliłam się, to mogę tak powiedzieć, ale też to była taka radość, że Pan Bóg no kocha mnie i chce mnie z tego wszystkiego wyrwać, że pokazuje mi tą dobrą stronę, tą swoją miłość. I wiecie, i to było takie ciekawe, że najpierw dostawałam taki prezent od Boga, a później na przykład mówił, z czego mam jeszcze pokutować, ale jeszcze to musisz wyznać, że wierzyłaś w reinkarnację, że robiłaś to czy tamto. I ja wtedy no, sama padałam na kolana, wyznawałam swoje grzechy. I też byłam uwalniana w ten sposób, nie to, że gdzieś tam pojechałam na jakąś szkołę uwalniania, gdzie to mnie ominęło, bo w tym momencie, kiedy wyznawałam grzechy swoje, Pan Bóg mnie oczyszczał jakby samodzielnie. No samodzielnie, że nie musiałam mieć ludzi, którzy na mnie kładą ręce, modlą się i wypędzają mi te, prawda, fałszywe te demony. I wiecie, i teraz jak sobie, i byłam w wielu miejscach, ponieważ jak mówię, byłam bardzo otworzona na tą sferę ducha, to byłam w różnych zborach, w Szwecji na przykład, w tym wielkim kościele byłam, gdzie Ulf Ekman wykładał, później on poszedł do kościoła katolickiego. I tam też spotykałam się z tymi nadprzyrodzonymi historiami, ale już jakby miałam w pamięci, że to nie jest to, więc Pan Bóg mnie po prostu ostrzegał przed tym. I szukałam zawsze takiego zboru, bo potrzebowałam takiej ciszy, ukojenia, spokoju. I zdarzało się być w zborach charyzmatycznych, zielonoświątkowych, i nałapałam czasami tam rzeczy, no bo byłam taka ufna i co mi powiedzieli, w to ja wierzyłam jeszcze na początku. Także no, różne głupoty przechodziły przez moje życie, przez moje serce, bo taka byłam ufna i myślałam, że to wszystko jest dobre i prawdziwe, tak no, wierzyłam tym naukom. No ale w końcu no, Pan Bóg się tak dosyć mocno zabrał za te moje wszystkie historie, więc miałam pełno zeszytów pozapisywanych z tymi wszystkimi górnolotnymi historiami. Ja to wszystko wzięłam i spaliłam, po prostu wywaliłam to wszystko i powiedziałam, Panie Boże, zaczynamy od zera, od początku. I no i dzięki Bogu tak się dzieje. Także no, jeżeli ktoś mówi, to naprawdę trzeba być uważnym, trzeba to naprawdę badać, czy porozmawiać z kimś, kto przechodził takie historie, pastora pytać, który ma wiedzę w tym temacie, bo to naprawdę może taką duszę, która poszukuje, może zwieść taką duszę i tu jest to niebezpieczeństwo, żeby być po prostu, a przede wszystkim Jezus Chrystus jest moim pasterzem, On prowadzi mnie nad spokojne wody, tak jak teraz tu byłam, nad tymi spokojnymi wodami, że mogłam pospacerować, modlić się, dziękować Bogu, wierzyć w to, co jest w Piśmie, nic ponad. I no, trzymać to swoje serce, o co właśnie proszę. A jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, to naprawdę pytać Boga, dziękować, ale też tego tak nie rozgłaszać, nie chwalić się, bo to już wtedy nie jest tak od Boga, tylko po prostu pobyć się z kimś zaufanym, o tym porozmawiać i to jest dobrze, jeżeli jest dotknięcie Boże. Ja to kocham, ja to lubię, kiedy Bóg przychodzi w swojej miłości, w swoim Duchu Świętym, dotyka, podnosi, objawia, jak czytam Pismo. I tego wszystkim po prostu życzę, tej bliskości z Jezusem Chrystusem, tego prowadzenia w Duchu. I moja droga była, no jest, była długa, kręta, ale kiedy zawsze mówię, Boże, prowadź mnie, oczyszczaj, tak jak dzisiaj taka właśnie myśl przyszła, Panie Boże, Ty mnie oczyściłeś z tego wszystkiego, naprawdę, z wielu rzeczy. Ta walka trwała prawie 2 lata i jeżeli jeszcze jest coś, co Tobie się nie podoba, to ja proszę, żebyś mi to pokazywał i żeby to było oczyszczone, bo świętymi bądźcie, jak i ja jestem święty i pragnę, żeby Dziękujemy. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja może tak krótko, bo ja na szczęście nie miałem takich przeżyć, ale 2 lata temu około to było te święta wielkanocne i tam całkowity lockdown był, nie wolno było tam z domu wychodzić, pamiętacie pewnie. I wtedy pojechałem z pewną osobą do Gdyni na spotkanie takiej grupy domowej. I tam poznałem człowieka, który właśnie miał też takie przeżycia i opowiadał o wychodzeniu z ciała. On miał takie właściwości. I na przykład rozmawiał również ze swoim zmarłym przyjacielem. No ale wie, że to było sprawy niewłaściwe i Pan Jezus z tego wszystkiego go oczyścił, nie? Tylko ja w nawiązaniu do tego, co Paweł pisze tam w swoim liście, gdy mówi, czy poza ciałem, nie wiem, czy w ciele, nie wiem. Dlatego takie, no... Poza tym też słyszałem taką jedną dziwną osobę, która opowiadała również o wychodzeniu z ciała i mówiła, że może iść na przykład na konklawę, oglądać tamte wybory papieża na przykład, że ma takie właściwości. No i opowiadała, co tam się dzieje, no ale tego już nie będę opowiadał. Ktoś jeszcze? Co myślicie o tych świadectwach, które słyszymy, nie wiem, czy słyszycie, ja parę słyszałem, ludzi, którzy mówią, że mieli takie no, przeżycia właśnie śmierci klinicznej, to różnie to nazywają, ale najczęściej było to związane z jakąś utratą świadomości i przeniesieniu się w jakiś duchowy wymiar, w którym spotkali się właśnie z Panem Jezusem, który ich zabrał czasami i do nieba, i do piekła, czasami tylko do piekła, czasami tylko do nieba. Jak do tego podchodzicie? Jak odbieracie takie cudowne historie? No, z Biblii wiemy, że Boga nigdy nikt nie widział. Jezusa widzieli tylko apostołowie i ci, którzy żyli w tym czasie, kiedy Pan Jezus był, więc my nie możemy widzieć. Boga nikt nigdy nie widział, więc nie wiem, czy Pan Jezus by się komuś pokazywał w jakiejś tam postaci, więc myślę, że to jest pod dużym znakiem zapytania. A do nieba wstąpił tylko Jezus, był zabrany do nieba Pan Jezus, a... No tutaj czytamy w liście Pawła, że ten człowiek został zabrany do trzeciego nieba, do trzeciego czy nieba. W ciele, czy nie w ciele, ale jednak był. Jednak był. Czyli ktoś tam, Paweł składa świadectwo, że był zabrany i miał takie niezwykłe objawienie. Pytanie, czy ono dotyczyło tylko tej jednej osoby, czy możliwe jest, by dzisiaj ludzie czegoś takiego doświadczali? Tutaj siostra. Ja nie chciałam o tym mówić, bo nie lubię. Kiedyś tego nie rozumiałam, ale byłam w stanie agonalnym w szpitalu. Byłam i po operacji, przedtem byłam młoda, wtedy 20+, nie byłam świadoma tego, co się wydarzyło. Ale później przypominałam sobie, ja nie widziałam żadnej postaci, ale jak gdzieś byłam, ja widziałam kadr z całego mojego filmu. To było tak, jakby mi ktoś wyświetlił to wszystko, co się w moim życiu działo. To jest prawda, no wszystko, co się wydarzyło. Nikogo nie widziałam, tam było miło, co prawda, czułam się tam dobrze. No jak otworzyłam oczy, to byłam na sali pooperacyjnej, więc za dużo nie mogę powiedzieć, ale jednak chyba byłam gdzieś, gdzie moje życie było przedstawione, tak mi się to wydaje. Powiem takie świadectwo według siebie kilkakrotnie i byłam w niebie i byłam na nowej ziemi, w co nikt nie uwierzy, ale tak jest. I chwała Bogu za to, że On objawia swoim dzieciom. I powiem takie świadectwo, miałam taki trudny czas, wiele było przeszkód, wiele niezrozumienia z wierzących było. Ja to jestem w zasadzie taką cichą niewiastą i za to dziękuję Bogu, który do tego mnie doprowadza, żeby tak było, żeby całkowicie był Jezus widoczny, nie ja. I powiem wam, że miałam taki problem i tak płakałam przed Panem i mówię do Pana, Panie, ja już nie dam rady, ja już nie dam rady. I tak zasnęłam, klęcząc, tak zasnęłam. I w pewnym momencie mam taką wizję, nie wiem, czy to wizja była, czy to rzeczywiście było, ale było tak. I zobaczyłam, że jest legion tych diabłów, tych diabolinów, ja to mówię diabolinów, tych różnych demonów. I to jakim szturmem szli na mnie, nie? Dlatego, że we mnie, w moim sercu króluje Jezus, a oni nienawidzili tej miłości. I oni szli, żeby tą cząstkę zabić, nie? I ja wtedy się wyrwałam i zaczęłam uciekać. I widzę, że ja uciekam, nie? I że ta góra nie jest tak, jak lecie się pod górę, że to jest tak. Tylko ta góra była tak jak ściana. I teraz leć pod tą górę, no jak ja się tam dostanę, nie? No, ale to nie wiem, to tak w duchu to było, że Duch Boży mnie pomógł tej góry dojść, ale ledwo, ledwo wyszłam na tą górę i mówię, patrzę, a oni wchodzą. I ja mówię, Jezu, zginęłam, oni mnie zabiją, nie? I nagle słyszę głos, nie bój się, ale nie odwracałam się, ale słyszałam ten głos, on był taki, że serce, całe się rozpływało z miłości, serce. I mówię, zobacz, spójrz, nie? I mówię, popatrz na tę górę, nie patrz na tylko na górę. I ja wtedy patrzę, ale to mi sam dał Jezus, te oczy duchowe, że zobaczyłam multi milionów aniołów. I mówi, nie zginiesz, jesteś moja, żyjesz. I dlatego mówię, że to jest jednak Boże takie objawienia. Bóg pokazuje swoim dzieciom. Później jak ja się znalazłam w niebie, jeszcze nie byłam wierzącą osobą, nie? Miałam 18-19 lat i wylądowałam w szpitalu na nerki. No i ja nie wiedziałam, co to znaczy, życie się kończy, ja pójdę do piekła, tylko nie rozumiałam jeszcze. No i w tym szpitalu myślałam, zejdę na dół, taka budka stała i telefon. I mówię, zadzwonię do mojej mamy, powiem, że mnie zabrali do szpitala, jestem w szpitalu. I ja zeszłam na dół i usiadłam na taką ławeczkę, a przede mną siedziała taka pani, a jedna była w budce. I w pewnym momencie ja do tej kobiety mówię, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie wiem, tak mi jakoś dziwnie. I już taki szum zaczynał się we mnie objawiać. I w pewnym momencie straciłam przytomność, nie? I jak obudziłam się, to leżałam na tym łóżku, co lekarze mnie wieźli. I co chcę powiedzieć, wylądowałam taki tunel, co tam były, taki chaos, taki szum, nie? I ja leciałam przez ten tunel, nie rozumiałam, co to jest, nie? I mówię, nie wiem, co się ze mną dzieje. I nagle się znalazłam na przepięknej, naprawdę przepięknej łące, gdzie sama chwała, sama miłość była. Ja nie rozumiałam, jako już nie byłam dzieckiem Bożym, nie? Ale doznałam, zasmakowałam to, nie? I wtedy też usłyszałam, że jeszcze nie czas, nie? I Bóg sprawił, że wróciłam, ale jak wróciłam? Lekarze mnie po twarzy klepali, a moja głowa latała, ja patrzę, no co oni robią, nie? I ja mówię, ale po co, żeście mnie stamtąd ściągnęli? A oni myśleli, że ja zwariowałam. I od tamtego czasu zaczęłam się zastanawiać, Duch Święty już to zasiał, zaczęłam się zastanawiać, co jest, czego ja jeszcze nie rozumiem, co jest, nie? I w ten sposób Bóg właśnie tak powoli docierał. Później przez mojego taty, jak pojechał do sanatorium i on tam uwierzył w Pana Jezusa, przywiózł Biblię. I moja mama tą Biblię spaliła, mieliśmy taki piec etażowy i ona w ten piec spaliła tą Biblię. Nie umiała czytać, nie? I spaliła tą Biblię, mój tata się nie sprzeciwiał. No i później mój tata umarł i mnie to drążyło, bo ja bardzo kochałam tatę, a tata mi kochał, ja byłam jego księżniczką. Ja byłam ukochaną córką taty, mimo że jeszcze tam więcej dzieci nas było. I ja już nie mogłam sobie wtedy poradzić. Wpadłam w taki alkohol, że ja nie mogłam z tego wyjść. I dopiero takie bracia przychodzili, mówią, że jest ktoś, kto cię kocha. I ja paliłam papierosy, 4 paczki klubowe papierosy dziennie. I dmuchałam, mówię, ja was wykurzę. Wy nie będziecie mi mówić, kto mnie kocha, nie ma takiego. Kto by mnie kochał, to mój tata mnie kochał. Ale z biegiem czasu, nie będę szczegółami już mówić, ale z biegiem czasu zaczęło już tam we mnie coś pracować, nie? I później zaczęłam badać, mówię, Boże kochany, ja już nie mam siły, pomóż mi. I wtedy właśnie mnie zabrali na taki obóz, już nie pamiętam, jak to się nazywało, tam, ta miejscowość, że myśmy byli i tam zaśpiewano tą, oj, przepraszam, mieszkania. Zabrano mnie do takiego domku drewnianego i tam śpiewali Cudowna Boża Łaska. I ta Cudowna Boża Łaska mnie powaliła i wtedy zobaczyłam, że jest ktoś, kto mnie naprawdę kocha bardziej niż mój tata. I ta miłość zdobyła moje serce. I od tego czasu, już 35 lat, chwalę Boga za to, że On jest wierny, że uczy mnie, szlifuje mnie, to boli, ale poddaje się, choć Go nie widzę, ale kocham Go. I za to dziękuję Bogu, że taką miłość daje do braci, do sióstr, do ludzi. I powiem Wam, że nieraz trudno jest z taką miłością wyjść, ponieważ się obrywa, ale to zaraz przypomina mi mojego Pana. Jeżeli On na krzyżu był i tak mnie umiłował, dlaczego się mam nie miłować? I później takie dotarło do mnie, jeśli jesteś na krzyżu ukrzyżowana, coś Ty możesz. Coś Ty możesz obrazić, czy coś możesz, nie możesz już nic, nie umarł, już nic nie może. I ja później zrozumiałam, że życie Chrystusa jest we mnie, a życie Chrystusa to jest coś nowego. Nowe myśl, nowe inaczej mowa, nowe przypatrzenie, tak jak patrzy Jezus. Nie? I za to chwalę Boga, że to On pracuje, że On się mną zajął i On wiele rzeczy usunął i On poskładał to moje serce, które było rozbite w kawałki przez różne doświadczenia i On je złożył w piękne serce, nowe serce, którym On może zajmować. I za to żyję Jego własnością. I chwała Mu za to. To może ja bym jeszcze powiedziała właśnie o takim no, przeżyciu, doświadczeniu, o takiej Bożej łasce właśnie na początku, jak tak oddawałam się w ręce Jezusa. I to było, powiedzmy, jedno z takich pierwszych przeżyć, doświadczeń, które były osobiście dla mnie. I byłam wtedy już w Szwecji i poszłam sobie spać. No i sobie śpię i obudziłam się i sobie usiadłam. To dokładnie wiem, jak to wyglądało. Usiadłam i kiedy usiadłam, no to byłam nie śpiąca, tylko już byłam obudzona i tak jakby zobaczyłam, że takie biało-różowo-czerwone światło wkoło mnie tak owija się i zastanowiłam się, ale nie wywołało to lęku i sobie siedziałam w tym świetle i w pewnym momencie przyszła taka moc i tak ta moc jakby zabrała mnie do góry i w tej górze sobie tak wisiałam, były takie szarości i to była taka chwila, nie obawiałam się i na tym się zakończyło, rano się obudziłam. To było takie krótkie doświadczenie i zaczęłam się nad tym zastanawiać i to, co już znałam, to, że Bóg Wszechmogący wyrywa z tego dołu zagłady, kogo chce wyrwać. I druga rzecz, która mi przyszła na myśl, to było właśnie to pochwycenie, które będzie w mgnieniu oka. I jakby doświadczyłam tej mocy, że w ogóle nawet nie byłabym w stanie cokolwiek zrobić czy sprzeciwić się, tylko że to była taka moc, która po prostu podniosła, ale czy to był, nie wiem jak, po prostu tylko było to takie doświadczenie, bo rano się obudziłam i moją modlitwą było dziękowanie Bogu, że wyrwał mnie z tego dołu zagłady i przeniósł mnie do Królestwa Syna swojego umiłowanego i że być może tak będzie wyglądało to pochwycenie w mgnienia oku, a to, że byłam w tej szarości, to znaczy, że jeszcze było dużo przede mną do zrobienia, że tego światła powinno tam jeszcze być dużo, także chwała Bogu, że On tak ratuje swoje dzieci i po prostu pomaga. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj mamy właśnie przykład pewnej problematyki związanej z tego typu doświadczeniami. Kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że czasami to są doświadczenia, które trudno jest zweryfikować, skąd one są w ogóle. Są osoby, które nigdy czegoś takiego nie przeżyły, w ogóle nie miały najmniejszego jakiegoś takiego nadprzyrodzonego doświadczenia i słuchając czegoś takiego mogą się zastanawiać, różne mogą być myśli, tak? Niektórzy mogą się czuć jakoś poszkodowani, że ojejku, ten brat czy ta siostra mają takie cudowne doświadczenia, a ja to właściwie nic, tylko to, co tam przeczytam i zrozumiem i usłyszę, ale nigdy nie miałem takiego doświadczenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, osoby, które miały tego typu doświadczenia, ja nie kwestionuję tych doświadczeń, myślę, że są one realne, prawdziwe, możliwe, ale też siostra o tym wcześniej troszeczkę napomknęła. Jest niebezpieczeństwo, by opowiadać je i w jakiś sposób się tym chwalić. Chociaż w zasadzie to nie jest żadna nasza zasługa, po prostu Bóg dał nam takie przeżycie, doświadczenie, ale niestety jak coś przeżyjemy z Bogiem, jak czegoś doświadczymy z Bogiem, to w naszej upadłej naturze jest zdolność do chwalenia się nawet tym, za co w ogóle nie powinniśmy się chwalić. Ale niestety tak bywa. I apostoł Paweł też o tym mówi, prawda? Mówi, abym się zbytnio nie wynosił z powodu wielkich objawień, został w moje ciało wbity cierń. Czyli Paweł miał wielkie objawienia, i wiedział, że jest w niebezpieczeństwie wynoszenia się, patrzenia na innych, którzy nie mają tego typu doświadczeń, jako uboższych, słabszych, mniej duchowych, jakkolwiek. Jest z pewnością niebezpieczeństwo w naszych różnych przeżyciach z Bogiem. To nie jest jedyna sfera. Czegokolwiek Bóg przez nas dokona, czy to będzie właśnie jakieś wizje, czy duchowe przeżycia, czy nawet, że przyprowadzimy ileś osób do Chrystusa, a inni nie przyprowadzą tyle, co my, to już możemy się, wiecie, zacząć pysznić, o ile ja ludzi przyprowadziłem do Chrystusa. Albo, że Bóg dał nam jakieś zrozumienie w jakiejś sprawie i coś potrafimy wyjaśnić i jest niebezpieczeństwo, że możemy się tym pysznić. Czytamy, że wiedza nadyma. Więc można mieć wiedzę biblijną nawet i można niestety popaść w pokuszenie i stać się dumnym, pysznym, że Bóg dał nam wiedzę, zrozumienie jakiejś rzeczy. Więc widzimy wszelkie duchowe doświadczenia, wszelkie doświadczenie Bożej łaski w naszym życiu, chociaż powinno prowadzić nas do pokory, dziękczynienia, uwielbienia Boga. Niestety jest zagrożenie wzbijania się w pychę. I to jest coś, co myślę szczególnie, jak słuchamy tych ludzi, którzy mówią o tych swoich doświadczeniach, na tyle, ile jesteśmy w stanie, winniśmy słuchać właśnie z takim, naprawdę z takim ogromnym, z ogromną analizą, o czym oni mówią. Czy mówią o sobie, o tym, jak Bóg ich wybrał, jacy to oni są szczególni, jak to ich doświadczenie stawia ich gdzieś wyżej, to czasami słychać, to czasami da się odebrać, że te osoby przemawiają z jakiejś takiej wyższej pozycji. Nie ma w tym, czy może jest w tym, ale jakby dominuje ten element mojego doświadczenia, mojej osoby, Czasami słuchając niektórych ludzi, którzy mają tego typu jakieś doświadczenia czy przeżycia, wydaje się, że oni mówią o sobie. I tutaj myślę, jest albo jest to kwestia, że no, robią ze wszystkiego jakieś wielkie duchowe doświadczenia, kiedy to po prostu są myśli, które im przychodzą do głowy, a oni to opisują tak, jakby mieli spotkanie z Panem Jezusem i to powoduje jakieś takie poczucie ich wartości, nie wiem, poczucie znaczenia, poczucie jakiegoś takiego, no, w szczególności objawienia, którego inni nie mają, dlatego powinni ich słuchać, bo oni mają to szczególne objawienie, którego innym nie jest dane. I tutaj widzę niebezpieczeństwo odejścia od słowa, szukania bardziej tych przeżyć, tych doświadczeń, tych osobistych jakichś objawień, zamiast trzymać się tego, co jest dane wszystkim wierzącym. Wszystkim jest nam dane Słowo i Duch Boży, który nam pomaga to Słowo rozumieć i według tego Słowa żyć. I to jest powszechne doświadczenie wierzącym, że gdy się nawracamy, to Bóg wlewa w nasze serce pragnienie Słowa i miłość do tego Słowa i doświadczenie Boga w Jego Słowie. Gdy je czytamy, gdy je rozważamy, gdy modlimy się i Duch Święty do nas mówi. To jest powszechne. Natomiast te rzeczy, takie właśnie te przeżycia duchowe, nie są powszechne. I to nie jest tak, że wszyscy je mają i że wszyscy mają takie same. Więc tutaj jest kilka elementów, które winniśmy brać pod uwagę. Ja myślę sobie o tych ludziach w krajach muzułmańskich, którzy opowiadają właśnie o tych snach, o tych spotkaniach z Panem Jezusem, czy niekoniecznie widzą Jego postać, ale słyszą Jego głos, On się im przedstawia jako Jezus i najczęściej prowadzi ich, czy zachęca ich, czy wskazuje im jakichś wierzących, do których mają się udać, z którymi się mają spotkać, którzy dadzą im Biblię. I w ten sposób jakby Jezus nie objawia im wszystkiego, co jest w Biblii osobiście, tylko raczej spotyka się z nimi, daje im jakiś sygnał o tym, że On jest, że On istnieje, ale posyła ich do wierzących, posyła ich do Kościoła, posyła ich do swojego Słowa, aby tam Go poznawali, aby tam Go doświadczali. I te świadectwa tych ludzi są dla mnie bardzo wiarygodne, dlatego że wielu z nich nigdy wcześniej w ogóle nie słyszało o Jezusie. Wielu z nich nigdy nie było, wiecie, wcześniej jakby jakoś zaprogramowanych, żeby takie rzeczy wiedzieć, takie rzeczy przeżywać. Tutaj ich świadectwa wydają mi się autentyczne ze względu na to, że oni po prostu wyrastają z miejsca, w którym takie rzeczy były przed nimi zakryte. I to w jakiś sposób cudowny zostało mi objawione, ale też nie widzę czegoś takiego, żeby oni teraz żyli w tych objawieniach. Żeby, wiecie, całe ich chrześcijańskie życie to było ciągłe objawianie i objawianie. Zazwyczaj jest to jedno przeżycie, które mają i później spotykają wierzących, trafiają do społeczności, zaczynają czytać Boże Słowo i wzrastają w poznawaniu tego Jezusa przez Jego Słowo, przez Kościół. Kolejna rzecz, którą też tam wspomniałem dwa tygodnie temu, to to, że nigdzie nie znajduję w Biblii zachęty, by poszukiwać tych rzeczy. Są społeczności, które zachęcają ludzi do poszukiwania tego typu doświadczeń. Twierdzą, że jest to właśnie budujące, potrzebne, jest to takie potwierdzające, że to nie tylko, że masz tylko jakieś tam słowo poza tobą, ale że tu masz osobiste doświadczenie, masz osobiste przeżycie, masz osobistą wizję. Powiem szczerze, nigdzie nie widzę w Słowie takiej zachęty, wręcz przeciwnie. Pan Jezus mówi, wy wierzycie, bo widzieliście, ale mówi, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli Pan Jezus pokazuje na uczniów, którzy mieli okazję widzieć Jezusa w ciele, widzieć Jego cuda, słyszeć Go osobiście i mówi, jesteście szczególnie uprzywilejowani, ale mówi, jeszcze bardziej są uprzywilejowani ci, którzy nie mieli takiego doświadczenia jak wy, a jednak na podstawie tylko słowa zwiastowanego uwierzyli. Więc tutaj też bym, mówię, był ostrożny. Był ostrożny z wszelkimi ludźmi, którzy tak mocno to akcentują, tak wiele o tym mówią i jakby gdzieś na bazie tych swoich przeżyć wydaje się swój autorytet duchowy opierają. To myślę jest z gruntu niebezpieczne i nie widzę czegoś takiego w postawie apostoła Pawła. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, że tą Ewangelię, którą zwiastuje, nie przyjął od człowieka, ale została mu objawiona przez samego Jezusa Chrystusa. W liście do Galacjan o tym mówi, że to zostało mu objawione bezpośrednio od samego Jezusa Chrystusa. Natomiast jak zobaczymy argumentację apostoła Pawła, on cały czas odwołuje się do Pisma. On nie mówi, Pan mi objawił to, Pan mi objawił tamto, chociaż miał to objawienie, ale to objawienie, które otrzymał od Pana, on przefiltrował przez Pismo i kiedy głosił Chrystusa, to głosił Chrystusa na podstawie Pism. I wiecie, że to były wtedy Pisma Starego Testamentu, Nowy Testament jeszcze nie był spisany. Więc Paweł się opierał na Starym Testamencie i głosił Chrystusa nie na podstawie swoich objawień, chociaż je miał, chociaż były prawdziwe, ale głosił Chrystusa na podstawie Pism. I do tego też wzywał Tymoteusza, do tego też wzywał Tytusa, żeby głosili Pismo, żeby głosili Chrystusa objawionego w Piśmie. Więc czasami dobrze posłuchać takich świadectw, dobrze jest no, uświadomić sobie, że są wśród nas bracia i siostry, którzy mieli duchowe przeżycia. Dobrze jest czasami właśnie w takiej, tak jak tutaj siostra mówiła, w prywatnej rozmowie z kimś, czymś usłużyć, co być może Bóg nam objawił. Niekoniecznie musimy mówić, że miałem sen, że miałem wizję, po prostu podzielić się tym, co Bóg nam objawił, co nam pomogło i być może pomoże komuś drugiemu. Nie musimy zaraz powoływać się na takie rzeczy. Wręcz byłbym ostrożny i bym zniechęcał do tego, żeby się na to powoływać, bo w tym momencie opieramy się na cudzym objawieniu, opieramy się na cudzym jakimś, wiecie, przeżyciu. Do tego znowu nigdzie nie jesteśmy wzywani. Wzywani jesteśmy, by opierać naszą wiarę na objawieniu Jezusa Chrystusa w Jego Słowie. Więc tutaj nie negując naszych duchowych doświadczeń, radując się z tego, co Pan daje nam przeżywać w duchu, bądźmy ostrożni, żeby robić z tego dobry użytek i gdy spotykamy się z ludźmi, którzy nam mówią o swoich jakichś duchowych przeżyciach, uważnie słuchajmy, rozsądzając to. Po pierwsze, czy to jest zgodne z Pismem? Po drugie, czy to wywyższa Jezusa? Czy to w jakiś sposób kieruje uwagę na tych ludzi i buduje jakiś ich autorytet i w jakiś sposób skupia się na nich? To są te trzy proste elementy, na które bym zawsze zwracał uwagę w tych wizjach i opowieściach. I jeszcze ostatnia rzecz, to z pewnością nie powinniśmy budować żadnej nauki, żadnej doktryny na podstawie czyichś objawień, jeśli te objawienia nie są ściśle związane z doktryną, którą możemy zbudować na słowie. W Kościele Rzymskim, jak wiecie, na przestrzeni wieków narosło mnóstwo nauk, doktryn, które są wyłącznie zbudowane na objawieniach. Pewni ludzie na przestrzeni wieków mieli jakieś objawienia albo kłamali, tego nie wiemy, trudno jest nam to dzisiaj zweryfikować, ale niewykluczone, że niektórzy z nich mieli prawdziwe objawienia. Pytanie z jakiego źródła. Niestety Kościół Rzymski przyjął te objawienia jako objawienia od Boga, uzupełniające objawienie Pisma. I widzimy, dokąd ich to zaprowadziło. Zaprowadziło ich w wielu miejscach do zaprzeczenia nauce Słowa, odrzuceniu nauce Słowa, a przyjęciu tych różnych doktryn, które są zbudowane na właśnie tych objawieniach, na tych wizjach, na tych spotkaniach duchowych i tak dalej. Więc tu jest wielkie niebezpieczeństwo, by dzisiaj ludzie, którzy nazywają się prorokami, ludzie, którzy również w ewangelicznych kościołach mają różne wizje i tak dalej, przedstawiają je w taki sposób, że jakoby to było słowo Pana do kościoła. Tutaj byłbym bardzo, bardzo sceptyczny, a wręcz z niepokojem słucham tego typu, w cudzysłowie, proroków, którzy dzisiaj chcą, żeby ludzie w Kościele przyjmowali jakąś naukę, czegoś się spodziewali, coś oczekiwali, kiedy oni twierdzą, że mieli jakieś słowo od Pana, czy jakąś wizję, czy cokolwiek takiego. Tutaj bym was naprawdę zachęcał do wielkiej, wielkiej ostrożności. Znowu, można sięgnąć po jakieś przykłady, gdzie różni ludzie doświadczali takich rzeczy i rzeczywiście Bóg ich prowadził. Mamy takie świadectwo w formie filmowej zapisane o tym, jak tam na południu Polski byli bracia, ale to znowu nie był jeden brat, było kilku braci, którzy mieli takie objawienia, słowa prorocze, że mają gdzieś tam się przeprowadzić, mają tam zbudować kościół i tak dalej. I tam wydaje się, że Duch Święty ich prowadził, ale znowu to były potwierdzane proroctwa przez różne, i to byli bracia dojrzali. To nie byli jacyś, wiecie, ludzie, którzy nagle się pojawili i mówią, mamy tutaj do was słowo, tylko to byli bracia, którzy byli w społeczności, którzy prowadzili te społeczności i którym Duch Święty, wydaje się, dał jakieś takie zrozumienie. Mamy braci Morawskich i też ich różne przeżycia, więc tutaj mówię, nie chcę tego negować, chcę na to patrzeć i chcę patrzeć na owoc i na świadectwo tego, co z tego później wyrosło, i w tym to mi pomaga jakoś to ocenić. Natomiast dzisiaj właśnie w dobie internetu i w dobie tych wielu proroków, których nikt nie zna ich życia, nie zna ich, nie wie, gdzie oni są, czy oni w ogóle są w jakiejś społeczności, ale nagrywają coraz to nowe jakieś swoje przekazy do kościoła. Mówię, nikt ich nie zna, znaczy nikt z tych, wielu z tych, którzy ich słuchają, którzy, wiecie, ciągle jakby traktują ich jako jakąś wyrocznię Bożą, no myślę, że to jest niebezpieczne. Myślę, że to jest wielce niebezpieczne duchowo, żeby teraz opierać się na człowieku, którego tak naprawdę nie znam, który gdzieś tam w internecie mi przekazuje jakieś słowo od Pana. To naprawdę bym był bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Może ktoś jeszcze i przejdziemy do kolejnego tematu. Jeszcze do tego samego tematu. Jest przypowieść o Łazarzu i bogaczu. No i na końcu, jak trafiają jeden do piekła, że jeden do piekła, a drugi na łono Abrahama, no to ten bogacz mówi, niech ktoś z umarłych przyjdzie do nich, czyli do rodzin, do braci tego bogacza, niech przyjdzie do nich i oni będą pokutować. A Abraham mu odpowiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z martwych stał, nie uwierzą. Jak z tego bym wnioskował, że podstawą jest wiara przez pismo, a tam, gdzie nie dociera Ewangelia, tak jak mówisz o tych krajach muzułmańskich, Bóg może zadziałać w cudowny sposób, ale no, w tym, co tu zostało napisane, to mówi, jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, mając to, co ma, to takie cuda też nie pomogą. Jeszcze ktoś? Krzysiu? Nie, tutaj jeszcze Robert. Tak słucham i tak się zastanawiam, czy trzeba było wierzyć w Boga, trzeba mieć jakieś nadprzyrodzone wizje czy sny. Wiecie, ja kiedyś miałem takie krótkie, takie wspomnę, takie dziwne uczucie. Ja tak sobie leżałem i na dwie sekundy jakbym opuścił swoje ciało i na początku się przestraszyłem, ale to było takie, to było niesamowite. Przestałem czuć swoje ciało. To było dziwne. Panie Krzysiu, króciutko. Bo ja nie miałem żadnych wizji ani objawień, ale chciałem tylko powiedzieć o dwóch przypadkach z mojego życia. Kiedyś jechałem samochodem tam w kierunku Bieszkowic, jak się wyjeżdża z Wejherowa i tam są dwa zakręty w prawo. Na jednym z tych zakrętów ja musiałem przyhamować, ale był taki lód, że ja wyjechałem prosto w las. Tam nie było jeszcze barier wówczas i wyjechałem prosto w las i tak to auto boczkiem sobie samo stanęło w końcu, bo te hamulce i tak nic nie dają. No i jak to auto stanęło, to mówię, dziękuję Ci Panie Boże. No i później mnie wyciągnęli z tego lasu, tam przyjechała ta wyciągarka, mnie wyciągnęli i tak dalej. I o drugim przypadku chciałem powiedzieć, jak się kiedyś w nocy obudziłem. Się obudziłem o pół do drugiej w nocy i ani mi się nie chciało do toalety, ani nic się nie chciało, tylko coś czułem, że jest nie tak. Mówię, może zadzwoń po pogotowie. Ale sobie myślę, nie, przyjadą nas witaminę C i każą spać. No to w tym układzie pojechałem, sam się ubrałem, pojechałem na pogotowie. Jak dojechałem na to pogotowie, to pani mi zrobiła EKG pierwsze, co zrobiła, to nie mówi, no wszystko dobrze, tylko te pana serce krwi nie dostaje. No i wtedy przywołali karetkę pogotowia, karetka pogotowia mnie zawiozła na szpital, tak, bo ja byłem na Śmiechowie, na pogotowiu. I wtedy już mi robili te całe, no przy tych monitorach drążyli tam w tych żyłach, tam coś mi tam założyli, że to zaczęło normalnie działać. No i właśnie to nie są żadne objawienia, ale mam dwa takie przypadki palca Bożego co do mojej skromnej osoby. Bo najpierw, że jak jechałem na tym samochodem, to mi się nic nie stało, ani samochód nie był draśnięty. A po tym zawale, no to dojechałem, że jest spokojnie na pogotowie i dalej na razie żyję. Ta pani tylko powiedziała, niech pan nigdy więcej już nie jedzie, jak pana coś takiego złapie, bo pan może nie dojechać. No i to są takie dwa przypadki z mojego życia. Dziękuję. Może jeszcze chwilkę byśmy dotknęli tego tematu Jeremiasza. Jakieś wasze osobiste myśli, czy to, o czym ostatnio w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, czy was jakoś zachęciło do rozważania tej księgi. Ja ostatnio wziąłem swoją starą Biblię, taką mam małą, pierwszą, jedną z pierwszych moich Biblii i widziałem, jaka różnica jest w podkreśleniach i w kolorach w księdze Izajasza i Jeremiasza. Izajasz mam cały pokolorowany, tam ciągle czytając tego Izajasza, no, widziałem różne rzeczy, które bardzo wyraźnie, bardzo mocno do mnie przemawiały, chociaż i tak czytałem to pewnie w oderwaniu od zupełnie inaczej niż dzisiaj to czytam. Natomiast patrzyłem do tej księgi Jeremiasza i tam niewiele tych moich zaznaczeń i jakieś tam pojedyncze rzeczy później widziałem przy drugim czy przy trzecim czytaniu. Coś tam pozaznaczałem, bo już później bez kolorów robiłem, tylko samym tam długopisem zakreślałem różne rzeczy sobie, żeby pamiętać. Więc wiem, że no, była to jedna z takich zaniedbanych w moim przypadku ksiąg, która nie wydawała mi się nieść jakiejś wielkiej wartości i treści. Natomiast dzisiaj naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tych masy rzeczy, które tam Bóg ma do powiedzenia, jakże ważnych dla nas, jakże aktualnych, jakże potrzebnych w tych czasach, w których żyjemy. Jak Bóg da, to tam jeszcze do nich będę wracał i kilkoma z nich na przestrzeni czasu, jak Bóg pozwoli, się będę dzielił z wami, ale ciekaw jestem waszych tutaj wrażeń i podejścia do tej księgi i no, tego, o czym słyszeliśmy też w zeszłą niedzielę, jak to odbieracie. księgę Jeremiasza można, no, dwojako można ją zrozumieć, ponieważ widzimy na świecie, tak jak żeśmy wcześniej omawiali, że ludzie mają różne wizje, różne sny i mówią, że ten sen to jest od Boga, że to jest wyrocznia. No i a Bóg mówi, że kto ma sen, to niech opowiada swój sen, ale kto ma moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo. I to jest dla mnie taka, dla mnie osobiście jest taką zachętą, że no, ludzie mogą opowiadać swoje sny, okej, ale niech mówią, że to jest jego sen, nie, że to jest wyrocznia, tak jak że to Bóg powiedział, że tak się stanie, a Bóg tak nie powiedział. No ja pamiętam, tak króciutko napomknę o pewnej książce, no, w książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Tam jest napisane, że Pan Jezus mówił o pokoleniu Luka 14, że ono nie przeminie. No on to nie powiedział tego. I to jest właśnie ta różnica, że coś się komuś uroiło i on to powiedział, że to Pan Jezus powiedział, bo jakby on to powiedział, że to jemu się wydawało, to by to głupio wyszło. Więc powiedział, że to Jezus powiedział. No i to jest właśnie taka, to jest pycha, to jest takie, nie wiem, to jest jak to nazwać w ogóle, że człowiek zamiast powiedzieć, że nam się wydaje, że tak będzie, to nie, my mówimy, że to Bóg mówi. Nie? I to jest taki brak uczciwości względem siebie i względem słuchających, bo gdyby napisali, że to im się tak wydaje, no to kto by tego słuchał, nie? Ale to Bóg powiedział, to Pan Jezus obiecał. On tego nie obiecał, on tego nie mówił. Czytając księgę Jeremiasza, widzimy, że Jeremiasz jest w zdecydowanej religijnej mniejszości swoich czasów. Jest wielu proroków, którzy się nazywają prorokami Jahwe, prorokami Pana. Jest wielu ludzi w tej księdze, którzy mówią, że mieli właśnie sen, że Pan im powiedział, że nie przyjdzie na nich ta zagłada, ponieważ tutaj jest święte miasto, tu jest świątynia, że są bezpieczni. I jest jeden Jeremiasz, no widzimy, tam jeszcze było kilku, nie, on nie był sam, jeszcze tam później Jeremiasz powołuje się na kilku innych, ale powiedzmy, ta księga przedstawia jego dramat, jego historię jako Bożego proroka, który ma prawdziwe słowo od Boga, który przekazuje prawdziwe poselstwo, a wszyscy inni mu się przeciwstawiają. Wszyscy inni twierdzą, że jest fałszywym prorokiem. Wyobraźcie sobie, jakimś trudnym było to zadaniem dla niego zapowiadać klęskę, zburzenie świątyni, pójście do niewoli, konieczność poddania się w posłuszeństwo najeźdźcy, Babilończykom. Kiedy wszyscy inni, powołując się na tego samego Boga, mówili, że wszystko będzie dobrze, Babilończycy odstąpią, znaczy najpierw mówili, że w ogóle nie przyjdą, potem jak przyszli, to mówili, że oni tylko na chwilę przyszli, ale zaraz odejdą i że tutaj jesteśmy w świętym miejscu, sam Bóg nas będzie chronił, nic nam złego się nie wydarzy i powtarzali ciągle właśnie, taki slogan mieli tam, Jeremiasz do tego się odwołuje, oni mówili świątynia Pana, świątynia Jahwe, świątynia Jahwe, powtarzali to, mówiąc, Bóg nie pozwoli, żeby jego dom został zburzony. I to wydawało się tak pewne, to wydawało im się tak niewzruszone, chociaż Bóg wcześniej, jak czytamy już księgi mojżeszowe nawet, zapowiada, że jeśli odstąpią od Niego, to On ich wypędzi z tej ziemi, że zburzy to miejsce, które zostanie dla niego zbudowane. Więc to nie jest tak, że Jeremiasz był pierwszy, który, wiecie, wyszedł z takimi pomysłami. Jeremiasz mówił to, co już wcześniejsi prorocy mówili, że jeśli oni odstąpią od Boga, to Bóg ich rozproszy na wszystkie krańce ziemi i że to miejsce, które jest nazwane jego imieniem, zostanie zburzone. Więc on miał biblijną podstawę, miał prawdziwe objawienie, wiedział, że jest Bożym prorokiem, ale jak poradzić sobie z tymi wszystkimi innymi, którzy mówią, że też są Bożymi prorokami, którzy też się powołują rzekomo na jego słowo, na jego objawienie i mówią coś innego. I myślę, że to nie jest coś, co dotyczyło tylko Jeremiasza. Myślę, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi mówi, że powołują się na Biblię, powołują się na Słowo Pańskie, powołują się na prowadzenie Ducha Świętego, ale mówią inaczej niż, powiedzmy na razie, inni, że nie wszyscy mówią w jednym duchu. Mówią różne rzeczy, przeciwne sobie rzeczy. I teraz jesteśmy my, którzy w pośród tego się znajdujemy. Mam nadzieję, że jesteśmy ludźmi, którzy nie są jak chorągiewka, zależy kogo posłuchają, to w tym kierunku się nachylają. Mam nadzieję, że jesteśmy ludźmi, którzy codziennie karmią się Bożym Słowem, codziennie wsłuchują się w głos swojego pasterza i że potrafimy rozróżniać głosy tych, którzy przemawiają z Bożego Ducha i którzy są Bożymi prorokami, od tych, którzy się tylko podają. I jeśli będziemy kierować się tym, kto ma większą popularność, kto ma większy zasięg, czy że więcej takich jest głosów niż innych, to możemy się bardzo pomylić. Bo widzimy w Bożym Słowie, że najczęściej Boży prorocy nie byli w większości. Zazwyczaj byli w przeważającej mniejszości. Tak było za czasów wcześniej za czasów, wyleciało mi z głowy, ci prorocy, co tam na górze Karmel byli, jak on się nazywał? Prorok, jak się nazywał prorok? Elizeusz, Eliasz, tak, tam był Eliasz, później Elizeusz. Pan Jezus mówi o krwi proroków, którzy zostali zabici przez ojców czy praojców, faryzeuszy uczonych w piśmie. Pan Jezus mówi o tym, że wśród swoich często prorocy nie byli dobrze przyjmowani. Więc ta służba proroków naprawdę była ciężką służbą. Ja kiedyś sobie myślałem, Boże, jak ja bym chciał być takim prorokiem, żeby tak w Twoim imieniu, no tak z taką mocą, pewnością, objawieniem przemawiać. Dalej tego pragnę, ale coraz bardziej do mnie dociera, jakim trudnym jest to zadaniem. Ile jest przeciwności, ile jest bojów, które trzeba toczyć, czy które się wiążą z głoszeniem prawdy Bożej. I to wam mówię w dwóch celach. Po pierwsze, żeby was naprawdę gorąco, gorąco zachęcać, to czynię w kółko, ale nadal będę to czynił, żebyście byli ludźmi słowa, żebyście sami przede wszystkim trwali w Słowie i przyjmowali to Słowo, które Bóg mówi do waszych serc przez Biblię. A po drugie, byli bardzo ostrożni, kogo słuchacie. I jeśli dostrzegacie jakieś niepokojące elementy, naprawdę nie tkwijcie w tym. Nie kontynuujcie słuchać ludzi, którzy choćby w jednej wyraźnej kwestii odchodzą od Bożego Słowa. skonsultujcie się z kimś, porozmawiajcie z jakimś dojrzałym bratem, siostrą o tym, co was niepokoi. Widzę, jak wiele szkód w życiu wierzących ludzi dzisiaj ten internet, który z jednej strony ma ogromny potencjał niesienia dobrych treści i budowania ludzi, ale widzę, jak wielu ludzi daje się ponieść no właśnie takiej religijnej gadaninie, religijnemu jakiemuś słowotokowi, jakimś fałszywym prorokom, którzy pięknie mówią, w sensie elokwentnie, ciekawie nawet, ale nie mówią tak, jak mówi Boże Słowo, ale przez to, że gdzieś tam jakieś wersety biblijne wrzucają od czasu do czasu, ludzie, którzy sami nie trwają w Słowie, mają wrażenie, że oni mówią z Biblii. I tutaj, mówię, za czasów Jeremiasza było pełno takich mówców, którzy zapowiadali powodzenie, zapowiadali bezpieczeństwo, a zbliżała się nieuchronnie ich zagłada i oni nie byli na to gotowi. Tak jak w księdze później Lamentacji zobaczymy, w księdze Trenów Jeremiasz mówi: minęło lato, minął czas żniw, a my nie jesteśmy zbawieni. Był czas, kiedy mogli szukać Boga, był czas, kiedy Boży prorok do nich mówił, ostrzegał ich, wzywał ich, ale oni słuchali oprócz Niego jeszcze tych wszystkich innych fałszywych proroków, którzy ich uspokajali, którzy mówili: mamy czas, nie trzeba nic robić, jeszcze zdążysz, jeszcze, nie, nie, to nie przyjdzie. I ten czas zbawienia minął i wielu z nich zostało zaskoczonych przez to, co się stało, przez zburzenie ich świątyni, przez zburzenie ich miasta, przez zabicie ich króla. To, co się dzieje na końcu Księgi Jeremiasza, po prostu jest dla mnie nie do... Jak czytam tą historię, za każdym razem po prostu mnie to powala na ziemię. Że ci ludzie przychodzą do Jeremiasza i mówią: powiedz nam, jakie jest słowo Pana. I jakbyś, cokolwiek byś nie powiedział, my zrobimy tak, jak Pan mówi. Już tyle rzeczy się wydarzyło, już tyle tragedii się wydarzyło, już tyle dramatów się wydarzyło. Oni byli świadkami, że Jeremiasz jest Bożym prorokiem, że to, co im mówi, to jest głos Boga. Wszystko się wypełniło tak, jak on powiedział. I teraz przychodzą do niego i mówią: powiedz nam, jakie jest słowo Pana, a my to zrobimy. I on im mówi, jakie jest słowo Pana, a oni robią to wszystko, czego on mówi, żeby nie robili. Wyobrażacie sobie, do czego prowadzi nieposłuszeństwo, jak człowiek się zatwardza w swoim uporze, jak człowiek, kiedy nasłucha się tych fałszywych proroków, w momencie takiego kryzysu, w momencie już takiego dramatu, w którym oni się znaleźli, nadal nie przyjmują słowa Bożego proroka. To mnie po prostu przerasta i sobie myślę: Boże, zachowaj nas od takiej zatwardziałości serca, zachowaj nas od takiego zatkania naszych uszu na Boży głos i podążanie za własnym sercem, które jest niestety zwiedzione, które jest oszukane przez tych wszystkich bajdurzących, którzy mówią, że tak mówi Pan. Więc naprawdę, kochani, to jest ważne, czego słuchamy, to jest ważne, co oglądamy, to jest ważne, czym nasycamy nasze serca. Niezwykle ważne. I czasami spotykam ludzi, którzy mówią: ja wiem, on trochę tam miesza, no wiem, że tam powiedział parę fałszywych proroctw, no wiem, ale słuchaj, tyle tam jeszcze jest naprawdę ciekawych rzeczy, które mówi. Ja sobie myślę: ludzie, jak ty... Czy ty nie widzisz niebezpieczeństwa? Jesteś świadomy, że tutaj okłamał, tam coś przeinaczył, tutaj inaczej powiedział, niż Boże Słowo mówi, ale nadal cię ciągnie do Niego, nadal coś cię w Nim trzyma, nadal cię coś fascynuje? Jak można? Niestety obawiam się, że dzisiaj w tym zalewie tego internetowego poselstwa czy poselstw, wielu chrześcijan jakoś tak bezkrytycznie, jakoś tak, nie wiem, czy to jest forma rozrywki, czy co to jest, że po prostu słuchają i słuchają wszystkiego bez filtra, bez jakiejś krytycznego myślenia, bez ciągłego upewniania się w Bożym Słowie, czy to rzeczywiście jest Boże poselstwo. Naprawdę, kochani bracia, siostry, wzywam was i zachęcam was i proszę was, byście bezkrytycznie nie słuchali, ale wszystko sprawdzali i trzymali się tylko tego, co jest dobre, a od wszelkiego zła z dala się trzymali, od wszelkiego odstępstwa z dala się trzymali, nie dopuszczali tego do siebie. To jest dla mnie wielkie poselstwo tej księgi, jedno z takich naprawdę wyraźnych na nasze czasy bardzo potrzebnych przekazów tej księgi. Jeśli ktoś z was chciałby się jeszcze odnieść, to bardzo proszę i będziemy niedługo kończyć tutaj. Heniu. Jak to krótko może, kiedyś jak siedziałem w domu, miałem obok położoną Biblię na stoliku i żona, tak jeszcze była, tak szybko przeszła, że kartki pofrunęły i się otworzyły na Jeremiasza. I spoglądam, patrzę ciekawe, co tutaj, i czytam tak. Biada mi moja matko, że mnie urodziłaś męża kłótni i męża zwady dla całej ziemi. Na to spojrzałem, nie? To myślę, o, to tak trochę do mnie pasuje jakby. Ale chodzi mi tutaj o taki jeden werset. 17:13. Tu jest tak napisane. Ty jesteś nadzieją Izraela, wiekuisty. Tu pisze wiekuisty, bo to jest Nowa Biblia Gdańska, nie? Tak jest, gdzie jest imię Boże, tam jest, pisze wiekuisty. Wszyscy, którzy od ciebie odstępują, będą pohańbieni. Tak, odszczepieńcy ode mnie już na ziemi są zapisani, ponieważ opuścili źródło wód żywych wiekuistego. I chodzi mi tu o te słowa, już na ziemi są zapisani. Nie? I pamiętamy wszyscy tą scenę, gdy przyprowadzają do Pana Jezusa tą kobietę i pytają się, czy mają ukamieniować ją, czy nie. Nie? Co na to powiesz? A Pan Jezus mówi, kto pierwszy, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. I wtedy pisze palcem po ziemi. Nikt nie wie, co pisze, bo tam nie wiemy, co pisze. Ale oni uciekają wszyscy po kolei, prawda? No i nie wiem, może on zapisywał ich imiona, nie wiem. Bo tak jak tu jest napisane, że będą zapisani na ziemi, nie? To jeśli mogę, to ja jeszcze chwileczkę. Ja jestem bardzo zachęcona, żeby czytać Jeremiasza, ponieważ ja go omijałam dużym kołem. Myślę, że dlatego, że w moim życiu było dużo cierpienia przez to, co sama nabroiłam, co przeszłam. I trudno mi, i kiedy tam czasami, pewnie całego przeczytałam, ale kiedy dotykałam takich miejsc cierpienia, ja po prostu uciekałam od tego, od tych cierpień, uciekałam. I myślę, że teraz to moje serce już jest bardziej uspokojone, napełnione miłością, przebaczeniem i myślę, że jestem mocno zachęcona, żeby czytać, a bardzo ukochałam właśnie Izajasza, dlatego że on tam wzywał, do mnie to było wezwanie, ja jestem twoim Bogiem, ja cię wyprowadziłem i to było takie pociąganie mnie, także no, czerpałam stąd, gdzie to moje serce było po prostu zachęcane i takie i napomnienia, że tu miałam, ja jestem twoim Bogiem, ja, nie? Także słuchaj Izraelu, będę mówił do ciebie i w ten sposób Bóg mówił też do mnie, do tej owieczki, którą chwycił. Także ja bardzo dziękuję za to zachęcenie i niech się niesie. Jeszcze jedno, to jest taki werset, taki dosyć, taki, no, groźny taki, że tak powiem. Jest napisane tak, tak mówi wiekuisty, przeklęty mąż, który polega na człowieku i śmiertelne ciało czyni swoim ramieniem, gdyż od wiekuistego odwraca się jego serce. I tutaj właśnie wiele to się razy zdarza właśnie w różnych religiach, że ludzie polegają na swoich przywódcach, całkowicie ufają. Tam nie będę wymieniał różnych organizacji czy religijnych, czy parareligijnych, ale bezwzględnie, absolutnie ufają ślepo swoim przywódcom i no tu jak tu pisze, że to w tym sytuacji odwracają się od Boga tacy ludzie. Dlatego tak ważne jest, byśmy słuchali głosu naszego dobrego pasterza, aby każdy z nas nie zaniedbywał codziennej, osobistej społeczności z Panem Jezusem, żebyśmy nie żyli od niedzieli do niedzieli, od spotkania do spotkania, od posłuchanego kazania do kolejnego posłuchanego kazania. To powinny być, to są ważne elementy, które dzięki Bogu mogą służyć naszemu zbudowaniu i naszej zachęcie i wsparciu, ale to nie może zastąpić w żaden sposób, to nie może zastąpić naszego osobistego karmienia się przy Bożym stole. To musi być fundamentem naszego życia i to musi być to nasze osobiste czerpanie bezpośrednio od Niego, które nam pozwoli odróżnić Jego głos od innych głosów. Jeśli nie znamy głosu naszego pasterza, jeśli sami nie karmimy się codziennie przy Jego stole, to wtedy no, na czym polegamy? No właśnie na tym, kto lepiej nam się wydaje brzmi, tak? Ten dobrze mówi, i tamten dobrze mówi, i ten dobrze mówi. I tak wielu ludzi po prostu się buja z jednego miejsca na drugie, od jednych pomysłów do drugich. I to jest normalne dla wieku dziecięcego. Kiedy człowiek się nawraca, nie zna słowa, nie zna jeszcze dobrze objawienia Bożego, to jest zrozumiałe. Ale jak ktoś już chodzi z Bogiem lata, i nadal widać, po prostu się ekscytuje każdym jakimś większym wybuchem, każdym jakimś wiatrem silniejszym, to już jest niepokojące. Więc powtarzam, szukajmy codziennie, najpierw, zanim włączymy cokolwiek, zanim otworzymy Facebooka, zanim gdzieś tam ktoś nam coś podeśle, spędźmy czas w modlitwie, spędźmy czas przy Bożym Słowie, prosząc naszego Pana, by mówił do nas, by nas przygotował, żeby uwrażliwił nasze duchowe zmysły, abyśmy umieli odróżnić ziarno od plewy, abyśmy umieli odróżnić Jego głos spośród tak wielu innych głosów, które twierdzą, że to są Jego przedstawiciele. Obyśmy umieli odróżnić głos naszego dobrego pasterza i tych, którzy rzeczywiście w Jego duchu przemawiają, od tych, którzy tylko się powołują na Niego, ale niestety nie są Jego pasterzami. Widzimy te ostrzeżenia, teraz czytaliśmy drugi do Koryntian, tak? Też go rozważamy. Widzicie, jak tam Paweł, jaki bój toczy z tymi arcyapostołami, z tymi, którzy po jego odejściu z Koryntu przyszli i tyle namieszali w tym zborze, tyle napsuli krwi, tyle zła wyrządzili temu zborowi i też przez to uderzyło to wszystko w Pawła. To jesteśmy, kochani, dalej w tym boju. Pamiętajmy o tym. Toczymy bój. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, pomodlimy się i będziemy wspominali to, co nasz Pan dla nas uczynił i korzystali z tej łaski i błogosławieństwa, jakie płynie dla nas z Jego obecności, gdy łamiemy chleb, gdy błogosławimy kielich. Powstańmy, kochani. Dziękujemy, kochany Ojcze, za tę możliwość bycia razem, rozmowy ze sobą, rozmyślania o Twoim Słowie i szukania praktycznego zastosowania tego Słowa w naszym życiu. Nie chcemy być ludźmi, którzy tylko biernie słuchają kazań, ale chcemy być wykonawcami Twojego Słowa. Pragniemy, żeby to Słowo docierało do nas, żebyś przez Twojego Ducha pomagał nam rozumieć to Słowo, pomagał nam je wprowadzać w nasze życie. Strzeż nas, prosimy, od wszelkiego odstępstwa od Twojego Słowa, wszelkiego lekceważenia jakichkolwiek fragmentów Twojego Słowa. Tak jak tutaj przyznajemy, dużo łatwiej nam jest i dużo przyjemniej i chętniej czytać te miejsca w Twoim Słowie, które są tak pozytywne, tak zachęcające, tak posilające, pokrzepiające, ale Twoje Słowo też jest pełne właśnie tych trudniejszych miejsc, tych bardziej smutnych miejsc, tych zmuszających nas do refleksji, uświadamiających nam zło, jakie nas otacza i jakie wdziera się też w pośród nas, jakie wdzierało się do Twojego ludu i jakie dzisiaj grozi Kościołowi. I obyśmy nie lekceważyli tych miejsc, ale też nad nimi rozmyślali i one, żeby były dla nas przestrogą, i ono, i te miejsca, żeby były dla nas też takim światłem, żeby umieć odróżnić to, co prawdziwie jest Twoje, to, co przynosi zbudowanie i prowadzi nas tą wąską drogą życia, od tego wszystkiego, co tylko brzmi pobożnie, tylko ma pozór pobożności, a niestety jest szatańskim zamysłem zwiedzenia, oszukania, ograbienia nas. Prosimy, Boże, o duchową dojrzałość, abyśmy kochali całe Twoje Słowo, każde Jego miejsce, każdy rozdział, każdy wiersz, i abyśmy czerpali lekcje z całego Słowa. Prosimy, pomóż nam. Amen. Oblubieniec czeka już, pieszmy szaty, blisko dzień wesela, nieproszony gości tłum stanie u bram, które Pan otwiera. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował. Jezus oblubieńcem naszym jest. A Kościół świętą Panną, którą kupił swoją krwią, tylko oblubieniec wie, kto naprawdę jest w nim zakochany. W dniu wesela znajdzie ich, wniesie przez próg, przez żywota bramy. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą kupił swoją krwią. Nasz Panie, Zbawicielu, Ty, który umiłowałeś nas aż do śmierci i to haniebnej, bolesnej śmierci na krzyżu Golgoty, gdzie w nasze miejsce zostałeś umęczony i zabity. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zbawiciel, który pozwolił, aby grzeszni ludzie zadali niewymowny, niepojęty dla nas ból, który przeżywałeś, który zniosłeś, od którego nie odsunąłeś się, ale przyjąłeś ten gorzki kielich cierpienia, bólu i oddzielenia od Ojca. Ty, który byłeś w wiecznej jedności ze swoim Ojcem, w tym miejscu cierpienia i Twojej śmierci, czytamy, że stałeś się grzechem za nas. W nasze miejsce grzech został na Ciebie złożony. Ty, który nie popełniłeś żadnego grzechu, Ty, który nigdy nie splamiłeś swoich myśli, swojego życia żadnym grzechem, zostałeś uczyniony grzechem i wołałeś: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Co wierzymy, jest prawdziwym wołaniem, kiedy stałeś się grzechem, kiedy grzech całego świata spoczął na Tobie i cierpiałeś to, co przyszłoby nam cierpieć przez całą wieczność. Panie, nie jesteśmy w stanie wniknąć w ogrom tego cierpienia i bólu i tego wszystkiego, co zniosłeś, ale patrząc na te miejsca Pisma, które składają świadectwo o tym, jak wielka cena musiała być zapłacona, aby nasz grzech został zniweczony, usunięty, przebaczony. Panie, chcemy naprawdę z wielką bojaźnią i wdzięcznością i uniżeniem modlić się do Ciebie, żebyś usuwał wszelki grzech z naszego życia. Żebyśmy nie tolerowali, nie tłumaczyli, nie lekceważyli jakiegokolwiek grzechu w naszym życiu. Panie, tak bolejemy, kiedy widzimy przejawy naszej cielesności, kiedy widzimy brak naszego podobieństwa do Ciebie, kiedy potykamy się w naszej pysze, zarozumiałości, chciwości, pazerności, obojętności na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka. Boże, wybacz nam, prosimy i oczyszczaj nasze serca z wszelkiej jeszcze cielesności, przyziemności, zmysłowości, tego wszystkiego, co jeszcze wciąż nie przemienione w nas, gdzie widzimy jeszcze podnoszącą się pychę, podnoszące się złe pragnienia, egoizm. Panie, wybacz, prosimy, oczyszczaj nas, uwalniaj jeszcze z wszelkich więzów. Wierzymy, że w Twoim krzyżu jest pełne zwycięstwo nad mocą szatana, nad naszym grzechem i pragniemy doświadczać coraz większej i większego zwycięstwa, coraz większej mierze mocy Twego krzyża w naszym życiu. Panie, tak Ci wdzięczni jesteśmy, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, przebaczasz i już ich więcej nie wspominasz, ale pragniemy doświadczać więcej tej mocy oczyszczenia, wyzwolenia, aby naszego wyznawania było coraz mniej, abyśmy coraz więcej mieli dziękczynienia i uwielbienia za Twoje zwycięstwa w naszym życiu nad grzechem. Prosimy, prosimy, dawaj nam przeżywać w coraz większej mierze ten triumf krzyża, pokonanie naszego ja, manifestację Twojego życia w nas. Oby i nasze życie było nowym życiem, w zmartwychwstałej mocy. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Łamiemy go, pamiętając, że cierpiałeś w ciele, że wydałeś siebie samego, będąc w ciele, za nasze przestępstwa, za nasze grzechy. Dziękujemy Ci za dzieło krzyża, za moc Twojej ofiary. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Amen. Panie Boże, Ty jesteś święty i masz upodobanie też w naszej świętości. I tak jak Ty masz upodobanie, my też powinniśmy mieć upodobanie w świętości, w szukaniu tego, co Tobie miłe, w uciekaniu od tego, co Ciebie zasmuca. I dzięki przebaczeniu, które jest we krwi Pana Jezusa, dzięki uzdolnieniu, które mamy od Ciebie, dzięki napełnieniu Duchem Świętym, możemy prowadzić święte życie. I aby ono było udziałem każdego z nas i żeby to światło świeciło ludziom, którzy będą chcieli poznawać takiego Boga, chcieli oddać swoje życie takiemu Bogu, który zmienia życie, który czyni je przemienionym, świętym, dobrym dla innych. Dzięki za zbawienie, dzięki za ratunek, dzięki za doskonałe obmycie krwią Pana Jezusa. Amen. Zapraszamy, kochani, do przodu, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. W ten sposób też zwiastując Jego śmierć, Jego dzieło odkupienia nas wszystkich, całego świata. Czytamy, że w liście Jana, w pierwszym liście Jana, Jan pisze, że On nie tylko umarł za nasze grzechy, ale za grzech całego świata. Więc też dziękując Mu, pamiętajmy o tych wokół z nas, którzy jeszcze nie są uczestnikami tego zbawienia, nie są uczestnikami tego odkupienia. Też módlmy się za nimi, módlmy się o ich zbawienie, módlmy się o ich nawrócenie, otwarcie ich oczu, aby Bóg tak jak nad nami się zmiłował, jak nam dał łaskę poznania Go. Módlmy się o tych wokół nas, którzy wciąż potrzebują tego zbawienia. Nie ustawajmy w wytrwałej modlitwie za tymi wokół nas, którzy widzimy, że idą drogą zagłady. Niech Bóg się nad nimi zmiłuje. W tym naszym zwiastowaniu śmierci jest zwiastowanie życia. Wiemy, że Jego śmierć to nie jest koniec, ale to jest koniec starego, a początek nowego. Więc też jest to zawsze radosna okazja. Jest to radosny czas, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Z jednej strony jest to czas jakiejś głębokiej zadumy, refleksji, rozmyślania o cierpieniu naszego Pana, ale też przez pryzmat Jego triumfu, Jego zmartwychwstania i tego, czego dokonał przez swoją śmierć. Zachęcam, kochani bracia, siostry, bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i wywyższajmy serc naszego Pana. Powstańmy jeszcze, proszę, do modlitwy na koniec. Kochany nasz Panie, dziękujemy za społeczność Kościoła, za braci, siostry, za społeczność, jaką możemy mieć z Tobą i ze sobą wzajemnie w Twoim Świętym Duchu. Prosimy o to, byś prowadził nas dalej, abyśmy wzrastali w jedności z Tobą, w miłości do Ciebie, w miłości braci, sióstr. Modlimy się, kochany Panie, byś uczył nas usługiwać sobie wzajemnie w duchu miłości, pokory, łagodności, cierpliwości. Przebaczać, jeśli mamy cokolwiek do przebaczenia. Uniżać się i uważać innych za wyższych od siebie. Prosimy, błogosław to popołudnie. Daj nam dobrze je przeżyć, odpoczywać, spędzić czas, jeśli to możliwe, w gronie braci, sióstr, zadzwonić do tych, których nie ma, porozmawiać, zachęcić. Błogosław, Panie, ten nadchodzący tydzień i miej nas w swej opiece, strzeż i chroni od złego. Daj łaskę, daj siły, daj zwycięstwo w pokusach, w presji tego świata. Daj, Panie, łaskę, by wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie. Niechaj Twoje imię będzie uczczone w naszym osobistym życiu i wobec tego świata, aby widzieli w nas ludzi, którzy są inni, ludzi, którzy są pełni ducha, pełni radości i pokoju, który nie pochodzi z tego świata, którego Ty sam jesteś źródłem. Dopomóż nam, kochany Panie, być błogosławieństwem dla naszych najbliższych, jak też wszystkich, którzy są wokół nas. Tak wiele mamy, tak wiele otrzymujemy każdego dnia. Oby to błogosławieństwo, które tak obficie spływa na nas, rozlewało się na ludzi wokół nas. Uzdalnij nas do tego, kochany Panie. Amen. Usiądźmy jeszcze, proszę, na chwilkę. Przekazuję pozdrowienia ze Staszowa, ze zboru w Staszowie. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś ogłoszenia czy pozdrowienia, to bardzo proszę. Ja mam jeszcze parę ogłoszeń, ale za chwilkę. Może ktoś z Was chciałby. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiajcie też Basię. Dziękujemy bardzo. Od poniedziałku teraz do czwartku będzie u nas brat Hal Hayes i będziemy kontynuowali rozważanie atrybutów Boga. Także gorąco zachęcam wszystkich, którzy mogą tutaj być. Poniedziałek, wtorek, w środę nasze regularne spotkanie będzie i w czwartek ostatni wykład. Czyli brat Hayes będzie poniedziałek, wtorek, czwartek, a w środę normalnie spotykamy się na naszym cotygodniowym rozważaniu. Czyli cały prawie tydzień mamy tutaj ucztę przy Bożych atrybutach. Zachęcam, kto może być, to bądźcie. I też mam prośbę, tak jak zawsze, żeby coś przygotować, jakieś ciasto upiec, coś takiego, żebyśmy mogli tutaj też poczęstować gości, którzy będą, czy to ze zboru baptystów, czy ze zboru Chrystusowego z Gdyni, ci, którzy się tutaj pojawią, a też nam samym będzie miło w przerwie napić się herbaty, zjeść kawałek ciasteczka. Nie, na czwartek nie. Zaplanujmy na poniedziałek, wtorek, zobaczymy, jak dużo zostanie i wtedy ewentualnie się dorobi na czwartek. To jest jedna informacja. Kolejna informacja to taka, że 12, czyli w sobotę jest konferencja, godzina 18. Na naszej stronie internetowej jest informacja, także można tam zajrzeć, na Facebooku też na naszej stronie jest informacja o tych spotkaniach, także tam to zamieściłem. I w sobotę 12, czyli w najbliższą sobotę, wybieramy się do Torunia. Niektórzy wiem, że już w piątek jadą, ja też zresztą jadę w piątek, bo tam będę jeszcze tłumaczył tego brata w zborze w Toruniu. On tam też będzie miał w piątek wykłady na temat atrybutów Boga, więc tam będę go tłumaczył w piątek, więc ja już z nimi też jadę w piątek i w sobotę planuję być na tej konferencji w Toruniu corocznej, więc jeśli ktoś z was chciałby jeszcze się wybrać, nie wiem, czy jeszcze są jakieś miejsca. Dorotka, czy ty wiesz, kto się z tobą w sobotę wybiera? Okej. Okay. Także gdyby ktoś chciał jechać, to tutaj można się skontaktować z Dorotką, z Adasiem, ewentualnie z Adamem od Dorotki. I jeszcze z Adamem nie rozmawiałem na ten temat, ale wcześniej był taki plan, że pojedziemy, część ekipy, że tak powiem, wybiera się w piątek pojechać, bo jest w okolicy niedaleko Święto Gęsi i chcemy tam sobie po prostu pojechać i spędzić przy okazji czas razem. Także jak ktoś by chciał też w piątek pojechać, to póki co jeszcze będzie miejsce w samochodzie. A w sobotę to już bardziej z Dorotką, jeśli się nic nie zmieniło. Ale to rozmawiajmy, tych chętni niech się zgłoszą do mnie, najlepiej do mnie. Ja jeszcze tylko sprawdzę jedną informację. Mam tutaj wpisane za tydzień, w niedzielę, że będzie ten brat Jan Bielewski u nas. Tak mówiłem, 14? Ktoś pamięta? Ja już mówiłem. Niedzielę. Momencik. Tak, 14 to jest poniedziałek, faktycznie. On pierwotnie miał być 14, okej, to nie jest to. Dobra, ja muszę to sprawdzić, kiedy to jest ten jego przyjazd, ale chyba w grudniu faktycznie jakoś mam wrażenie teraz. Moja pamięć. Momencik, ja szybko jeszcze rzucę okiem. Jan jest. Dobra, muszę to jeszcze sprawdzić i potwierdzić. To ten Grajek, który ma tutaj zaśpiewać i usłużyć świadectwami i usługą pieśnią. Ale wydaje mi się, że to jakoś żeśmy w końcu na grudzień któregoś, tylko tutaj niestety patrzę w mój kalendarz i nie ma, widzę, wydawało mi się, że zapisałem, a teraz nie mam tego zapisanego, więc nie wiem, gdzie ja to zapisałem. Coś jeszcze? Jakieś jeszcze informacje? Coś jeszcze miałem powiedzieć? Coś zapomniałem? Chyba nie. A tu widzę, 27 mam go wpisanego. Dobra, jest. 27 listopad. Tak, 27 listopada będzie. Nie 14. Miał być pierwotnie 14, a tutaj widzę, mam go wpisanego 27. Dobrze. Czyli to będzie za 3 tygodnie. To chyba tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam jeszcze do przywitania się, jeśli nie zdążyliśmy się przywitać, porozmawiania, pobycia jeszcze ze sobą. Można herbatkę zrobić, kawę. Zachęcam do kontynuowania jeszcze społeczności.